Din Sud, alege Quick Soft, spray-ul nazal izotonic pe bază de apă de mare cu extract de aloe vera. Quick Soft, respiră cu tot nasul. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Cu Orange, afacerea ta e mereu productivă. Vino cu numerele de abonament la Orange și ai Huawei pe 8 Lite la 0 euro, 8 GB de net și minute nelimitate național și în Europa, cu pachetul Orange Pro 17 pentru mici întreprinzători. Detalii în magazinele Orange și pe orange.ro. Aerul condiționat mai încet, vă rog frumos, m-a luat o răceală. Cele trei substanțe active din Parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Polițiștii salarii mai mari cu 10%. Doamna ministru Carmen Dan spune că banii vin cât de curând. Și polițiștilor să le crească salariul cu 10% pentru a echilibra salariile dintre militari și polițiști. Dar doamna ministru Carmen Dan nu reușește să cumpere tăcerea agenților cu această promisiune. Supărați sunt însă polițiștii că unii agenți locali vor câștiga mai mult decât angajați din Poliția Națională. Și au triplat salariile primarii, viceprimarii. Să vedeți acolo un polițist local la Iași, colegul doamnei de partid, că a fost la PSD. Nu, cu scârțitul patului, aia făcea poliția locală. Le-a făcut 7.000 de lei salariul de încadrare cu 1 iulie. Da? 7.000! Guvernul plafonează pensiile speciale din poliție, armată și servicii secrete. Decizia se ia miercuri ședință la această oră a coaliției PSD-ALDE. Oameni care, din punct de vedere profesional, mai au încă foarte mult posibilitatea să desfășoare activitate, să iasă la pensie la vârste până la 50 de ani. Iar indemnizațiile pentru creșterea copilului vor fi plafonate la 1.800 de euro pe lună. Sancțiuni aspre pentru părinții care refuză vaccinarea copiilor, amenzile ajung până la 10.000 de lei, așa prevede forma finală a legii vaccinării. Fără discuție că un părinte care decide eronat pentru copilul lui va trebui într-un fel sau altul să suporte consecințele legii. Și o tabără de refugiați improvizată la marginea Timișoarei a fost dezafectată azi dimineață de polițiști și jandarmi. Cei mai mulți provin din Siria și Irak și au fugit de acasă din cauza războiului. Unii sunt pe drumuri de aproape 2 ani și au plătit până acum chiar și 10.000 de euro pentru a ajunge în România. Prognoza meteo pentru început. Vin zile fierbinți, astfel mâine 15 județe din vestul, sud-vestul și centrul țării se vor afla sub cod galben de caniculă. E vorba de Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, unde maximele vor fi între 35 și 37 de grade. Miercuri și joi, valul de căldură se va intensifica și va cuprinde toată țara. Județele care mâine vor fi sub cod galben, în zilele de 2 și 3 august vor fi sub cod portocaliu. Maximele urmând a fi cuprinse între 36 și 39 de grade. Restul țării se va afla sub atenționare cod galben. E vorba de nordul și estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde maximele termice vor fi între 35 și 37 de grade. Meteorologii anunță că valul de căldură va persista și la sfârșitul săptămânii. Salariile polițiștilor vor crește cu 10%, așa susține ministrul de interne. Carmen Dan spune că acest lucru se va întâmpla în perioada imediat următoare și vor fi angajate în sistem 4.000 de persoane, având în vedere numărul mare de posturi neocupate. Proiectul care prevede aceste măsuri este în lucru, a spus doamna ministru la întâlnirea de azi dimineață cu sindicaliștii din poliție. În acest moment pregătim un act normativ pentru ca și polițiștilor să le crească salariul cu 10%, începând din momentul în care intră în vigoare actul normativ. Această proiecție este finalizată și în acest moment colegii mei de la minister sunt în discuții cu cei de la Ministerul Muncii. Ne dorim să intervenim cu această prevedere legislativă tocmai pentru a echilibra salariile dintre militari și polițiști, pentru că am constatat că în unele situații erau diferențe. Președintele Federației Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor, Dumitru Coarnă, acuză guvernul că distruge poliția. Liderul sindical spune că prin legea salarizării unice, angajații din Poliția Națională vor ajunge să aibă salarii mult mai mici decât cei din poliția locală. Iar creșterea de 10% anunțată astăzi de ministrul Carmen Dan nu va reduce diferențele de salarii. și au triplat salariile. Primarii, viceprimarii, nu că n-ar merita, dar trebuie să mergem într-un echilibru și pe niște principii. Odată, doi, au poliție locală. Unde în lumea asta sunt două poliții decât la noi? Să vedeți acolo un polițist local la Iași, colegul doamnei de partid, că a fost la PSD. Nu, cu scârțitul patului, aia făcea poliția locală. Le-a făcut 7.000 de lei salariul de încadrare cu 1 iulie. Da? 7.000 studii superioare, 5.000 sau 4.000 studii medii. În condiții în care salariul mediu în ministerul pe care îl patronează și îl duce spre cimitir, media salariului de bază e undeva 1.800-2.000. Deci un tehnician criminalist cu 15 ani vechime, cu Academie de Poliție, are un salariu de bază undeva la 2.000-2.200 de lei, iar un polițist local foarte bine cau, cu studii medii, care taie iarbă, udă, flori și cimitirul, cu asta e competența lui comisar primarului, are 4.000 salariu de încadrare. Vedeți diferențele? Asta a făcut guvernul PSD. Cât despre polițiștii locali care vor câștiga acum chiar și 7.000 de lei, liderul sindical Dumitru Coarnă se referă la dosarul fostului primar al Iașului, Gheorghe Nichita, care le-a cerut polițiștilor locali să-i spioneze iubita. Potrivit interceptorilor, agenții erau puși să asculte, citez, dacă scârție patul. Pe de altă parte, ministrul de interne confirmă, miercuri guvernul va discuta ordonanța de urgență privind pensiile speciale din poliție, armată și servicii secrete. Unele pensii sunt exagerate mari, pot ajunge și la 35.000 de lei. Drept urmare, va fi stabilită o limită. Legislația actuală permite pensionarea mult mai prea devreme și cu venituri foarte mari, susține Carmen Dan. Una dintre prevederile care au iscat atâtea discuții privește această posibilitate să ieși la o vârstă în care, din punct de vedere profesional, ești în putere și îți poți continua activitatea pentru motive neimputabile celui care optează pentru a ieși la pensie. Este o modificare care a intervenit printr-un act normativ, vorbesc de o ordonanță de urgență, emisă în anul 2016, în luna iunie. În baza acestui text de lege, se creează această posibilitate ca oameni care, din punct de vedere profesional, mai au încă foarte mult posibilitatea să desfășoare activitate, să iasă la pensie la vârste până la 50 de ani. De altfel, de la ora 12, liderii coaliției de guvernare s-au reunit în ședință pentru a stabili cum va fi modificată legea pensiilor speciale din poliție, armată și servicii secrete. Declarații după această ședință sunt așteptate în jurul orei 14. Indemnizațiile pentru creșterea copilului vor fi plafonate la 1.800 de euro pe lună, a anunțat aseară ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Decizia oficială va fi adoptată în aproximativ 2 săptămâni prin ordonanță de urgență. Va fi luată această decizie, cu detalii Anca Simina. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că acest prag a fost stabilit după ce specialiștii ministerului au comparat veniturile pe care le primesc de la stat proaspetele mame de la noi cu cele din alte țări europene. S-au lucrat deja toate variantele. Am ajuns la varianta finală, în sensul că vom plafona indemnizația la maximum cât există în Europa la ora actuală, adică 1.800 de euro, cât are Germania, a spus ministrul Muncii la postul de televiziune Antena 3. La sfârșitul lunii mai, ministrul Olguța Vasilescu a explicat că, imediat după ce intră în vigoare legea salarizării, va veni cu proiectul prin care va fi stabilit un nou plafon pentru indemnizația de creștere a copilului. Ministrul Muncii a prezentat atunci și cuantumul celor mai mari 12 indemnizații aflate în plată, de peste 40.000 de lei, cea mai mare fiind de aproape 160.000 de lei. De la lună la lună cresc aceste sume, pentru că au prins care este ideea și încep să facă tot felul de jonglerii, a reclamat ministrul Muncii. În ultimii 10 ani, indemnizația pentru creșterea copilului a mai fost plafonată, deși natalitatea din România a scăzut dramatic. Sociologii au arătat că până în 2050 populația României ar putea scădea la 16 milioane de oameni. Ascultați știrile Europa FM. Sancțiuni aspre pentru părinții care refuză vaccinarea copiilor. Amenzile ajung până la 10.000 de lei, așa prevede proiectul legii vaccinării obținut de Europa FM. Sunt prevăzute mai multe obligații pentru părinți în momentul în care își înscriu copiii la creșă, grădiniță ori școală. Anca Grădinaru. Vor deveni obligatorii, odată cu intrarea în colectivitate, vaccinurile care îi protejează pe copii împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomelitei, rujeolei, rubeolei, oreionului sau hepatitei B. Când înscriu copiii la școală, părinții trebuie să demonstreze cu adeverințe că i-au imunizat pe cei mici. În cazul unor contraindicații, părinții trebuie să prezinte o scutire de la Comisia Județeană de Vaccinare. Dacă părinții nu aduc aceste adeverințe, conducerea școlii poate sesiza Comisia Județeană de Vaccinare, formată din specialiști, psihologi, membri ai direcțiilor de sănătate publică și a inspectoratului școlar. Această comisie are obligația de a consilia o dată la 3 luni părinții pentru ca aceștia să accepte vaccinarea. Dacă nici după un an și jumătate minorii nu sunt imunizați, poate fi sesizată protecția copilului. Așa prevede proiectul final al legii vaccinării, ce ar urma să intre în vigoare în 2019. Surse medicale din cadrul Ministerului Sănătății au declarat pentru Europa FM că proiectul privind legea vaccinării vaccinării a fost deja dezbătut într-o ședință de guvern, iar acum este în procesul de avizare. Sunt prevăzute sancțiuni și pentru doctori și instituțiile sanitare dacă nu-și fac treaba. Totodată, ultima variantă de proiect prevede și responsabilități suplimentare pentru producătorii de vaccinuri. Impunerea unor sancțiuni este necesară, spune coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale a Medicilor de Familie, medicul Gindrovel Dumitra. Orice fel de formă a unei legi care duce la salvarea de vieți este fără discuție din punctul de vedere al unui medic salutară. În acest moment discutăm despre o lege a vaccinării în care încercăm într-un fel sau altul să creăm condițiile pentru a asigura o corectă informare pentru părinți în primul și în primul rând și în al doilea rând, atunci când lucrurile nu se rezolvă prin intermediul informării, fără discuție că un părinte care decide eronat pentru copilul lui va trebui într-un fel sau altul să suporte consecințele legii. Cât privește vaccinurile care vor deveni obligatorii, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale a Medicilor de Familie spune că acestea sunt chiar mai puține decât în Franța. Vă rog să rețineți că aceste vaccinuri obligatorii se referă la cele care sunt la intrarea într-o colectivitate care este mult mai mică decât lista vaccinului obligatorii adoptate de alte țări. După cum bine știm, Franța a avut până recent un număr doar de 3 antigene, în acest moment s-a ridicat la 12 antigene obligatorii. În cazul României s-a vorbit despre 8 antigene obligatorii. Din punctul meu de vedere, având în vedere contextul epidemiologic, mi se pare absolut corect. Continuăm știrile. Un pretins psiholog din capitală, acuzat că a violat și agresat zeci de femei, a fost trimis în judecată. Cazul a stârnit atenția opiniei publice, având în vedere modul în care Bogdan Giuseppe își atrăgea victimele. Ne amintește cazul Lucian Popescu. Aflat acum în arest la domiciliu, Bogdan Giuseppe va trebui să meargă în fața instanței pentru a justifica faptul că 31 de femei ar fi fost violate în cabinetul său și că 23 au fost agresate. Anchetatorii spun că pretinsul psiholog a violat viața privată a unor persoane în 48 de cazuri. Procurorii susțin că din anul 2016 până în februarie 2017 a publicat anunțuri fictive de angajare pe internet la așa zisul său cabinet. Psihologul a atras în respectiva locație 92 de femei, chemate să susțină un pretins examen de medicina muncii. Deși se prezenta ca psiholog, el fiind suspendat din această profesie, Bogdan Giuseppe spunea că ar fi calificat și ca ginecolog. Le spunea victimelor că ar suferi de diverse afecțiuni, inventate, evident, și începea să le examineze cu singurul scop de a-și satisface propriile nevoi sexuale. Pretinsele verificări ginecologice se desfășurau în fața mai multor camere video montate în cabinet, de existența cărora femeile habar nu aveau. În cabinetul lui Bogdan Giuseppe au fost găsite mai multe diplome false, dar și aparatură pentru falsificarea de monedă. S-a stabilit că ar fi falsificat cel puțin 6.200 de dolari. Schimbăm acum subiectul. Beneficiarul documentelor furate din SRI de un angajat al DNA ar fi fost chiar șeful PSD, Liviu Dragnea. Informația apare în motivarea instanței la dosarul în care fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Valentin Preda, a fost găsit vinovat pentru divulgarea unui secret ce afectează securitatea națională, scrie astăzi cotidianul Adevărul. Raluca Hatmanu explică. În acest dosar au fost condamnați comisarul șef Dan Manolachi, care lucra la serviciul specialiști din DNA, acuzat că furniza informații din anchetele procurorilor, și fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Valentin Răducu Preda, pentru divulgarea unui secret ce periclitează securitatea națională. Dan Manolachi a fost găsit vinovat după ce a fotografiat pe 18 februarie 2013 în biroul din DNA o notă SRI care privea societatea Teledrum, după care a transmis camera fotografică lui Preda. Da. Acesta din urmă voia să-i pună cât mai repede la dispoziție liderului PSD Liviu Dragnea acele documente clasificate despre firma în spatele căreia s-ar afla. În acest dosar, magistrații Curții de Apel București l-au condamnat pe Manolachi la 8 ani de închisoare, în timp ce Valentin Preda a fost condamnat la 6 ani după gratii. Sentința a fost contestată la Curtea Supremă. Numărul 2 în ierarhia PSD, după Liviu Dragnea, Nicolae Bădălău, a modificat o lege doar pentru propriul interes, scriu jurnaliștii de la Adevărul. Profesie inginer și condamnat înainte de Revoluție pentru că a furat grâu, Nicolae Bădălău a modificat legea Curții de Conturi ca să poată ajunge șef al acestei instituții în locul lui Nicolae Văcăroiu. O decizie finală va fi luată însă de liderul social-democrat, notează Adevărul. Ioana Brustur-Căpitanu. Cazul este prezentat de jurnaliștii de la Adevărul după ce surse politice au declarat pentru un post de televiziune că Nicolae Bădălău râvnește la fotoliul de președinte al Curții de Conturi, funcție ocupată acum de Nicolae Văcăroiu, căruia în toamnă îi va expira mandatul. Adevărul arată modul în care Nicolae Bădălău a amendat o lege în interes personal. În primăvară a depus un amendament la legea pentru ocuparea postului de președinte al Curții de Conturi. Articolul 47 din legea de funcționare a Curții de Conturi impune 3 criterii pentru șefia instituției: studii superioare economice sau juridice, vechime de cel puțin 10 ani în specialitatea studiilor absolvite și pregătirea profesională temeinică. Dar Nicolae Bădălău, de profesie inginer, n-ar fi putut ajunge șef al Curții de Conturi. Amendamentul propus de el și votat cu majoritate de voturi schimbă condițiile în care o persoană poate ocupa șefia Curții de Conturi, în sensul că este nevoie de studii superioare economice, juridice sau inginerești. La sfârșitul lunii mai 2017, legea a fost adoptată de Senat, iar o lună mai târziu a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis, cu tot cu amendamentul depus de Nicolae Bădălău. Așadar, în acest moment există cadrul legal ca președintele executiv al PSD să fie numit șef al Curții de Conturi, mai lipsește doar decizia politică. Potrivit legii, președintele acestei instituții este numit prin votul Parlamentului, acolo unde coaliția PSD-ALDE are majoritate. Ascultați știrile Europa FM. Sicriul cu trupul neînsuflețit al cântăreței Marina Scupra a fost depus la Biserica Bălăneanu din capitala. Artista s-a stins ieri la vârsta de 49 de ani din cauza unei boli incurabile. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Orice rămas bun îi va aduce liniștea și îi va face drumul mai lin, a scris astăzi Mirabela Dauer pe pagina sa de Facebook, profund afectată de pierderea prietenei sale. Până mâine la ora 11, publicul care a îndrăgit-o pe Marina Scupra îi poate aduce un ultim omagiu la Biserica Bălăneanu din șoseaua Mihai Bravu. Va exista dor cât oameni se vor naște, va exista dor. Marina Scupra a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din București după ce a debutat în 1973 în emisiunea Prietenii lui Așchiuță. În anul 1981 participa la Cântarea României, iar în 1984 primea trofeul Festivalului de la Mamaia cu melodia Joc de copii, compusă de Laurențiu Profeta. A început apoi colaborarea cu compozitorul Dan Dimitriu, cel care i-a devenit soț și cu care are 2 copii. În 1994 a jucat în comedia Concurs de seducție. Marina Scupra a cântat în spectacole ale Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București. A fost profesoară de canto la Școala Populară de Artă din Pitești. O tabără de refugiați improvizată la marginea Timișoarei a fost dezafectată azi dimineață de polițiști și jandarmi. Cei 42 de migranți, majoritatea din Irak și Siria, au fost duși pentru verificări la o secție de poliție din Timișoara. Toți au legitimații de solicitanți de azil, dar nu vor să stea în centrele pentru refugiați. Transmite Dan Turcu. Am găsit 15 bărbați, 10 femei și 17 copii, cel mai mic având vârsta de un an. Stau de câteva zile în tabăra improvizată de la marginea orașului, aflată la mai puțin de 200 de metri de centrul pentru refugiați din Timișoara. Cei mai mulți provin din Siria și Irak și au fugit de acasă din cauza războiului. Unii sunt pe drumuri de aproape 2 ani și au plătit până acum chiar și 10.000 de euro pentru a ajunge în România. Toți au intrat ilegal venind din Bulgaria sau Serbia și vor să ajungă în Occident. Pentru a avea documente au cerut azil în România. Până la judecarea cererii, au fost cazați în centrele din întreaga țară, inclusiv în cel din Timișoara.